الحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد دوزانغو إسلام ونيابة يا إمام ومسكته لقيته أبو عبد الرحمن الشيخ عبد الله الإمام حفظه الله Tunapenda kuwafahamisha wote mliohudhuria kwamba leo ndio qiyamul layl ya mwisho ya mapema. Leo hii tarehe 19 Ramadhan ndio qiyamul layl ya mwisho ya mapema. Kesho biidhnillah tarehe 20 ndipo linapoanza kumi la mwisho ambapo qiyamul layl itasaliwa usiku ule wa manane ambapo takriban ni kwenye saa 8 au saa 8 na nusu za usiku, na hii ndiyo bora zaidi kuliko kuswali mapema kama alivyosema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alipokuwa akielezea qiyamul layl iliyosaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatimaye na kusema ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Anakusudia kwa ibara hii kwamba sala qiyamul layl inayosaliwa mwisho wa usiku ni bora kuliko qiyamul layl inayoswaliwa mapema. Kwa hiyo kesho biidhnillah qiyamul layl haitaswaliwa saa 3 kama kawaida, itaswaliwa saa 8 takriban au saa 8 na nusu kama atakavyotangaza al-imamu hapa taimu maalumu ya kesho. Na kesho biidhnillah sote kwa pamoja, wale walioanza kufunga Ramadhani Jumatatu na wale waliochelewa wakaanza Jumanne, sote kwa pamoja kesho tunaanza kumi la mwisho ambalo ndiyo kumi bora kuliko haya makumi mawili yaliyotangulia kuanzia mwanzo wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kumi hili la mwisho ndilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijitahidi zaidi kufanya ibada. Kumi hili la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi zaidi kufanya ibada, ambapo alikuwa akihuisha usiku wake kwa kufanya ibada mbalimbali. Nyusiku nyingine za Ramadhani zilizopita Mtume alikuwa akichanganya baina ya kusali, kusoma Qur'ani, kulala, lakini linapofika kumi la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku mzima kwa kufanya ibada. Mama Aisha radhiyallahu anha, wal hadithu fi sahihi Muslim, taqul kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akijitahidi katika kumi la mwisho asivyojitahidi katika kumi jingine. Ni kwamba alikuwa akizidisha ibada zake za usiku. Pia hadithi nyingine fi sahihain, mama Aisha radhiyallahu anha anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam linapoingia kumi la mwisho shadda mi'zara, anajipinda. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hii shadda mi'zara ina maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba anajitahidi zaidi, yajtahid akthara ma kana yajtahid. Maana ya pili kana ya'tazilu nisaahu, ilikuwa akiwatenga wake zake, hawaingilii wake zake katika kumi hili la mwisho kwa ajili ya kutafarragh na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, ambaye ameshasamehewa madhambi yake yote, sisi ambao tuna madhambi kama majabali, sisi badala ya kujitahidi zaidi kama alivyokuwa akifanya Mtume, sisi ndio tunabweteka, sisi ndio tunapumbaa. Hili kumi la mwisho, eti sisi ndio tumechoka, tumeshiba sana, baada ya sala ya isha mtu unakwenda kulala. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa anahuisha usiku huu na kuamsha ahali zake wanafanya ibada pamoja, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi hivyo, anatafuta Lailatul Qadr, usiku ule wa cheo, usiku mtukufu, usiku wa makadirio, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuteremshia sura kamili katika Qur'an, Suratul Qadr. Usiku huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu fadhila zake na kusema, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Usiku huu, kufanya amal katika usiku huu ni bora kuliko kufanya amal miezi alfu moja, zaidi ya miaka 80. Kufanya amal katika usiku huu wa Lailatul Qadr ni bora kuliko kufanya amal miezi alfu moja ambayo haina Lailatul Qadri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihuisha kumi la mwisho zima lote kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr. Jinsi Mtume alivyokuwa akiadhimisha Lailatul Qadr, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoanza kuiadhimisha na kuienzi Lailatul Qadr. Bahati mbaya ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi Waislamu hatuna taadhima na Lailatul Qadr. Wengi katika sisi Waislamu hatuienzi Lailatul Qadr kama hatujui utukufu wake. Ni usiku ambao Qur'an imeteremshwa kutoka Lauhil Mahfuz ila Baitil Izza fi samai dunya jumlatan wahida, lakini hatuna taadhima hiyo. Hii ni kuonesha udhaifu wetu ndugu zangu Waislamu katika imani. Mtu ambaye ni kawiyul iman anafuata vile vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufanya ibada mbalimbali katika kumi hili la mwisho. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa i'tikaf, kana yulazimul masjid laila nahar, usiku na mchana yuko msikitini akifanya ibada mbalimbali, Qur'an, azkar, sala, usiku na mchana i'tikaf ni sunna. Mtume alikuwa mwanzo kabisa akifanya itikafu siku 20, lakini mwisho wa uhai wake alifanya itikafu katika kumi la mwisho, kuonesha fadhila za kumi hili la mwisho. Ndugu zangu Islam, ni sunna itikafu, ni sunna kukaa msikitini, ya mtu hatoki isipokuwa kwa dharura maalum. Hii ndiyo maana itikafu, yatafaragu lil ibada, anapata nafasi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kujiondosha na mastarehe ya ulimwengu na shughuli za ulimwengu. Hii ndiyo itikafu. Sio mtu akae itikafu na masimu yamemzunguka, mara kapigwa simu, wewe customer angalia mzuri wewe, zungumza naye vizuri customer, siji kuna mzigo utakuja. Hiyo sio itikafu. Itikafu, ondoa simu zako, kuwa offline kama mnavyosema, usizungumze na simu kabisa au ziwache nyumbani. Kumizima hili siku hizi kumi zilizobakia, hii ndio itikafu inavyotakiwa. Ndugu zangu Islam, swala hili la itikafu pia limebaki sasa hivi ni sunna iliyoachwa, bali wamebaki mahizbiyin wanafanya itikafu aljamaa'i za kibid'a ndio wanazofanya, lakini itikafu za kisunna ni watu wachache wanaofanya itikafu. Ndugu zangu Islam, kumi hili la mwisho ni kumi muhimu. Kila mmoja katika sisi ana mahitaji yake mbalimbali, ana maombi yake mbalimbali, anataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio wakati muafaka, huu ndio wakati muafaka wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala lolote la khairi mtu analotaka. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa katika hili kumi la mwisho wakifanya sunna ya kuoga kila usiku. Mtu akenda kwenye qiyamu layl anaoga na kujitia marashi na kunukia vizuri, wanakuja msikitini, msikiti udafukizwa harufu nzuri. Wote hii ni kutafuta Lailatul Qadr, jitihada za kutafuta Lailatul Qadr ambayo ni khairun min alfishar. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, ni fursa hii fursa tutakuja kuijutia, ndugu zangu wa Islam. Wale ambao hawakuwa wakianza kiyamu leil tangu mwanzo wa mwezi, baada ya isha ndio wanaondoka zao, pengine walikuwa wanangojea kumi la mwisho. Kumi la mwisho linaanza kesho biidhnillah. Wale ambao hawajapata nafasi ya qiyamul layl ya mapema, ni fursa yao kubwa ya kuanza qiyamul layl katika kumi la mwisho zima. Maulama wanasema hakuna muislamu mtu yoyote, illa wayandamu hina mautihi, hakuna mtu yoyote isipokuwa atajuta wakati wa kifo chake. Kama ni muhsin, atajuta kwa nini hakuzidisha wema wake. Kama ni muovu, kwa nini hakuwa mwema. Kwa hiyo hizi ni nyakati za kupata fursa sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha na afya zetu, tena wengine ni vijana wana nguvu zao, wanaenda wanaweza wakenda mbio kutoka hapa mpaka Likoni, lakini kusimama hapa kwa muda wa saa moja kumwabudu Allah hawezi, kachoka, kashiba. Nani kakupa nafasi ya kushiba? Nani kakupa pumzi ya kula hivyo viazi sijui na makachori sijui na nini mpaka tumbo likaja? Nani kakupa pumzi hizo? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa umshukuru. Kama unaamini kwamba ni Allah aliyekupa pumzi hizo na nguvu hizo za kula mpaka ukashindwa kuswali qiyamu layl, basi unatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Ndugu zangu wa Islam, ni fursa yetu sisi tulio hai, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tusimame qiyamu layl itakayoanza kesho kwa saa al-imam 8:15, saa 8:15. Ah, salatu al-isha kama kawaida saa 2:15, halafu tunarudi nyumbani mpaka saa 8:15 qiyamu layli inaanza. Ama wale ambao watakaa itikaf, fahuwa aula kukaa itikaf, swala zinasaliwa huko hapa hapa, hii ni aula kuliko kwenda kushughulika na mambo ya kilimwengu na starehe za kilimwengu. Fanasalu Maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.